लियोनार्डो और उड़ने वाला लड़का, लियोनार्डो दा विंची की कहानी, लॉरेंसन लॉरेंसन होल्ट। जब जोरो लड़का था तब कोई हवाई जहाज नहीं थे, उस समय आकाश पक्षियों का था। लेकिन उस समय एक आदमी ने एक अविश्वसनीय सपना देखा था। एक दिन जोरो, उसने अपने शिष्य से कहा, लोग बादलों में चलेंगे और नीचे की दुनिया देखेंगे, तब कुछ भी संभव होगा। एक जादूगर की तरह वो अद्भुत सपने सजोने वाला दड़ियल आदमी लियोनार्डो दा विंची था। लियोनार्डो के व्यस्त स्टूडियो में हर कुछ संभव लगता था। वो एक चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार और वैज्ञानिक थे। कभी-कभी वो जोरो को अपनी खूबसूरत नोटबुक दिखाते थे, जिसके हर पन्ने पर सैकड़ों नए विचार होते थे। हमें सब कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस महान प्रतिभा ने कहा। जीवन कैसे शुरू होता है, कोई पौधा कैसे बढ़ता है, ग्रह कैसे चलते हैं, और कोई व्यक्ति पक्षी की तरह कैसे उड़ सकता है। लेकिन जब जोरो ने नोटबुक को पढ़ने की कोशिश की तो उसने लियोनार्डो की नोटबुक में सब कुछ उल्टा लिखा हुआ पाया। इस प्रकार एक ऐसी जगह भी थी जहां जोरो कभी नहीं जा सकता था। वो एक रहस्यमयी वर्कशॉप थी जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। खुद लियोनार्डो के अलावा वहां किसी को भी अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। जोरो जानता था कि उसके अंदर क्या था, शायद कोई शानदार मूर्ति हो, उसने सोचा, या फिर कोई विशाल युद्ध मशीन। स्टूडियो में सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जोरो रंगों को मिलाता ब्रश साफ करता था और चित्र बनाने का अभ्यास करता था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा अपना स्टूडियो होगा, उसने कहा, और साथ में एक गुप्त वर्कशॉप भी। बेशक जोरो, लियोनार्डो मुस्कुराया। लियोनार्डो एक दयालु व्यक्ति था। अगर उसे कभी कोई जानवर मिलता जो बीमार या भूखा होता तो उसे घर ले आता और विद्यार्थियों से उसकी देखभाल करने को कहता था। लेकिन एक दिन लियोनार्डो एक बहुत ही अजीब जीव लाया। लियोनार्डो एक जंगली जीव और शोर करने वाले प्राणी को स्टूडियो में घसीटता हुआ लाया। उस जीव ने लियोनार्डो को लात मारी और महान कलाकार पर थूका। वो क्या है, जोरो ने पूछा। एक लड़का है, लियोनार्डो ने हंसते हुए कहा, एक बहुत ही जंगली लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया और उसकी माँ उसकी देखभाल करने के लिए बहुत गरीब है। वो लड़का जेल में सड़ता है, इसलिए उसकी माँ ने मुझे उसे कुछ काम देने को कहा है। जंगली लड़के ने लियोनार्डो का हाथ पकड़ लिया और बहुत जोर से दबाया। लियोनार्डो ने क्रोधित होने का नाटक किया, लेकिन जोरो देख सकता था कि वो हंस रहा था। मैं तुम्हें सलाई कहूंगा, लियोनार्डो ने कहा, इसका अर्थ होता है छोटा राक्षस, और वो नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फिर सलाई स्टूडियो में रहने लगा, और हालांकि वो एक बुरा लड़का था, लेकिन धीरे धीरे हर कोई उसे प्यार करने लगा। लेकिन तुम अब वो गंदे कपड़े नहीं पहन सकते, लियोनार्डो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक असली मखमली सूट और कुछ जूते खरीदूंगा, पर मैंने अपना पर्स कहाँ छोड़ दिया। बहुत खोजबीन के बाद जोरो को सलाई के गंदे कोट में लियोनार्डो का पर्स छिपा हुआ मिला। जोरो को विश्वास नहीं हुआ, भला लियोनार्डो दा विंची से चोरी करने की हिम्मत कौन करेगा। लियोनार्डो दिन ब दिन नए आविष्कारों का सपना देखता था। वो देखकर जोरो हैरान रह जाता था। एक पैराशूट, सबसे पहली साइकिल, एक घातक युद्ध मशीन, पानी पर चलने वाली एक मशीन, एक लाइफ बेल्ट और एक डाइविंग सूट। एक बार लियोनार्डो ने कांच काटने और पॉलिश करने की एक मशीन बनाई और फिर खुद के लिए एक जोड़ी चश्मा बनाया। अब मैं सलाई पर नजर रख सकता हूं, लियोनार्डो ने आंख मारते हुए जोरो से कहा। एक सुबह लियोनार्डो चित्र बनाने के लिए कुछ दिलचस्प चेहरों की तलाश में जोरो को शहर ले गया। जब उसे कोई विशेष रूप से सुंदर या असामान्य रूप से बदसूरत इंसान दिखता तो लियोनार्डो उसका पीछा करता और उसके दर्जनों चित्र बनाता था। फिर वे बाजार में पहुंचे जहां एक महिला छोटे छोटे पिंजरों में पालतू चिड़िया बेच रही थी। लियोनार्डो ने पक्षियों की ओर देखा, फिर उसने उन सभी पक्षियों को खरीद लिया। जोरो को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन चिड़ियों को घर ले जाने के बजाय लियोनार्डो ने जोरो से पिंजरे खोलने को कहा, जिससे सभी पक्षी हवा में उड़ जाएं। लोग दंग होकर यह नजारा देखते रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। हर एक पक्षी को मुक्त होना चाहिए, लियोनार्डो ने कहा। देखो जोरो, क्या तुम देख सकते हो कि उनके पंख हवा को कैसे धक्का देते हैं? उससे मेरे दिमाग में एक विचार आया है, लियोनार्डो दौड़ने लगा। घर पहुंचते ही उसने खुद को अपनी रहस्यमय वर्कशॉप में बंद कर लिया। जोरो को अंदर से हथौड़े और काटने की आवाज सुनाई दी। जोरो घंटों तक इंतजार करता रहा, लेकिन लियोनार्डो खाने या पीने के लिए भी नहीं रुका। भगवान जाने वो क्या बना रहा था। वो जरूर कुछ अविश्वसनीय होना चाहिए, जोरो ने सोचा। ऐसा कुछ जिसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अंत में जोरो बाहर सीढ़ियों पर ही सो गए। लियोनार्डो ने मोनालिसा नामक एक महिला की अद्भुत पेंटिंग शुरू की। महिला मॉडल को उसके लिए हफ्तों तक बिना हिले डुले बैठना पड़ा। इसलिए महिला को उगने से बचाने के लिए लियोनार्डो ने कलाबाजों और संगीतकारों को उसके मनोरंजन के लिए पैसे देकर बुलाया। जोरो ने स्वप्निल हरे भरे पहाड़ों और इटलाती नदियों को देखा। निश्चित रूप से किसी ने कभी भी इतना परिपूर्ण चित्र पहले कभी नहीं बनाया होगा, उसने सोचा। पेंटिंग में चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक रहस्यमयी कोमल मुस्कान के साथ। जोरो ने सोचा, ऐसा लगता है कि वो कोई रहस्य जानती है। उस वर्कशॉप के अंदर क्या रखा है, शायद उसने वो देखा हो। अचानक सलाई उसके पीछे दौड़ा हुआ आया। मेरे साथ आओ जोरो, वो फुसफुसाया, मैं तुम्हें उस तस्वीर से कुछ ज्यादा दिलचस्प चीज दिखाऊंगा। सलाई के चेहरे पर शरारत दिख रही थी। उसने जोरो को स्टूडियो से बाहर खींचा और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरा। गुप्त वर्कशॉप के द्वार पर पहुंचकर सलाई ने चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाला। तुमने उन्हें चुराया है, हाँपते हुए जोरो ने कहा। लियोनार्डो तुम्हें वापस सड़क पर फेंक देंगे, सलाई केवल हंसा और उसने दरवाजा खोला। जोरो जानता था कि उससे वहां नहीं होना चाहिए था, उसे मुड़कर लियोनार्डो के पास दौड़ना चाहिए था, लेकिन वो उस गुप्त वर्कशॉप के अंदर एक बार झांकना तो चाहता था। जोरो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक असाधारण मशीन ने उस कमरे को भर दिया था। उसके पंख एक बड़ी चील जैसे थे। इस मशीन को बाहर खींचने में मेरी मदद करो, सलाई ने आदेश दिया। अगर हम लियोनार्डो के तैयार होने तक प्रतीक्षा करेंगे तो हम कभी नहीं उड़ पाएंगे। वैसे भी तुम मशीन में फिट होने के लायक छोटे हो, यह मशीन तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तुम पहले उड़ने वाले लड़के यानी फ्लाइंग बॉय हो गए। लियोनार्डो बहुत गुस्सा होंगे, जोरो फुसफुसाया। नहीं, जब वो तुम्हें स्टूडियो से ऊपर उड़ते उड़ान भरते हुए देखेंगे, सलाई चिल्लाया। चलो जोरो मेरी मदद करो। इसलिए जब लियोनार्डो ऊपर के कमरे में काम कर रहा था, तब सलाई और जोरो ने भारी मशीन को उसकी वर्कशॉप से बाहर दूर खेतों में खींच लाया। सलाई ने सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया। हम वहां से मशीन को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उसने कहा। सूर्यास्त होते ही वो शिखर पर पहुंच गए। अब सलाई ने हाँफते हुए कहा, बस यहीं लेट जाओ, तुम जब पैडल मारोगे तो मशीन पंख फड़फड़ाएगी। जोरो कांप रहा था, वो खुद को बीमार महसूस कर रहा था। शायद मशीन अभी अधूरी है, उसने कहा। हमें कुछ समय और धीरज रखना चाहिए। लेकिन सलाई पहले ही जोरो को मशीन से बात कर पहाड़ी के किनारे की ओर खींच रहा था। जोरो घबरा गया, वो चिल्लाने लगा। अचानक हवा का झोंका आया, सलाई ने धक्का दिया और उड़ने वाली मशीन जमीन से उठ गई। जोरो ने नीचे की दुनिया को देखा। वो डर के मारे छटपटा रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो एक पक्षी की तरह उड़ पाया। मशीन काम करती है, वो काम करती है, जंगली लड़का चिल्लाया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, चिड़िया बहुत भारी थी। जोरो ने पैडल किया और खींचा, लेकिन मशीन नीचे की ओर गिरने लगी। उसी पर लियोनार्डो दौड़ते हुए खेत में आया। जोरो ने रस्सियों को खींचा और चिल्लाया, पर मशीन पत्थर की तरह गिरी और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। लियोनार्डो ने खुद जोरो के धराशायी शरीर को मलबे से निकाला और ध्यान से उसे घर ले गया। सलाई ने धीरे से उनका पीछा किया, उसका सिर शर्म से लटक गया था। जोरो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके पैर में चोट लगी थी, उसका सिर पट्टियों से लिपटा हुआ था। ओह जोरो, लियोनार्डो ने उदास होकर कहा, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सलाई मेरी बात नहीं मानेगा, मगर तुम, शायद मैं गलत था, शायद लोग कभी नहीं उड़ पाएंगे, हम पक्षी नहीं है। अब से मैं पेंटिंग से ही जुड़ा रहूंगा। नहीं, जोरो ने चुपचाप कहा, कृपया याद रखें जो आपने मुझसे कहा था, एक दिन लोग जरूर उड़ेंगे। शायद मशीन कुछ भारी थी बस, लियोनार्डो ने एक पल के लिए सोचा, फिर वो ऊपर कूदा। हाँ, वो चिल्लाया, उसके पंख और लंबे होने चाहिए इस तरह। और उसने अपनी नोटबुक खोली और धीरे धीरे और धैर्य से काम करना शुरू किया। फिर उसने एक सुंदर चित्र बनाया, एक नई उड़ान मशीन, पहले से भी कहीं अधिक अद्भुत। और फिर काम करते हुए लियोनार्डो मुस्कुराने लगा, एक रहस्यमय कोमल मुस्कान जैसी कि वो भविष्य में दूर तक देख रहा हो, जहां जोरो जैसे लड़के लड़कियां बादलों के बीच से गुजरेंगे और कुछ भी संभव होगा। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ था। वो एक अमीर वकील और एक गरीब किसान महिला का लड़का था। इतालवी पुनर्जागरण की इस अनूठी प्रतिभा ने हमारे लिए कुछ नायाब चित्र छोड़े, लेकिन उनकी कई नोटबुक्स एक ऐसे व्यक्ति की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो महान प्रतिभा के धनी थे। उनकी जीवनी में लेखक वासरी ने लिखा है, उन्हें स्वर्ग द्वारा सुंदरता, अनुग्रह और प्रतिभा के साथ इतनी प्रचुरता से संपन्न किया गया था कि उन्होंने अन्य लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वशारी ने यह भी लिखा कि कोमल शाकाहारी लियोनार्डो इतना ताकतवर था कि सिर्फ अपने नंगे हाथों से घोड़े की नाल को मोड़ सकता था। लियोनार्डो ने दुनिया की हर वस्तु का सचित्र रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई थी। वो एक अत्यंत प्रतिभाशाली चित्रकार, वास्तुकार, संगीतकार, सैन्य इंजीनियर, वनस्पति शास्त्री, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और सबसे बढ़कर एक आविष्कारक था। समकालीन सामग्रियों की सीमाओं के कारण उनके कई उपकरण विफल हो गए थे, लेकिन टैंक, पनडुब्बी, पैराशूट, होइस्ट, पुली और लीवर के लिए उनके डिजाइन अपने समय से बहुत आगे थे और वो मिलान और फ्रांस के दरबारों में एक हीरो थे। लियोनार्डो का उड़ान के प्रति जुनून जीवन भर बना रहा। इसकी संभावना कम है कि उनकी हवाई मशीन लंबे समय तक हवा में उड़ी हो, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कई प्रयास किए और माउंट सेसेरो से जोरो की छलांग अब एक इतिहास बन गई है। जोरो लियोनार्डो के मुख्य चेलों में से एक था, जैसा कि सलाई जिया कोमो 1480 से 1524 था, जिसे लियोनार्डो 10 साल की उम्र में अपने घर लाए थे। लियोनार्डो ने सलाई की कई चोरियां और आपराधिक कृत्यों को रिकॉर्ड किया और एक जगह उन्होंने इसके बारे में लिखा, चोर, झूठा, जिद्दी और खाऊ। उस नोटबुक के हाशिए में बाद में सलाई ने असली चित्र भी बनाए। 1519 में अपने मास्टर की मृत्यु तक उस प्रतिभाशाली और शरारती लड़के ने लियोनार्डो के साथ तमाम यात्राएं की। बाद में लियोनार्डो उसके लिए पर्याप्त संपत्ति भी छोड़कर गए। सलाई को एक लापरवाह अंत का सामना करना पड़ा जब वो एक क्रॉस धनुष द्वारा मारा गया। जोरो का इतिहास इतनी अच्छी तरह से दर्ज नहीं है, लेकिन निस्संदेह वो एक उच्च प्रतिभाशाली कलाकार बना जिसने अपने गुरु के महान चित्रों में भी योगदान दिया, जहां उनके ब्रश के निशानों में अब फर्क करना मुश्किल है।